بدوش آمد ساغر خموشان کو جام می بجوش آمد جام می بجوش آمد بانگ بادل و شان کو جام می بجوش آمد جام می بجوش آمد بانگ بادل و شان کو بانگ بادل و شان کو.